والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Lahadi, daren Litinin, wanda ya yi daidai da 24 da wata na Shawwal, bayan hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya dace da 14 da wata na 5 watan Mayu miladiya 2023, idan tarihi ya inganta. Ci gaba da majalisin karatun fiqh da muke yi a wannan masallacin mai tarin albarka na watan An-Nur, a wannan daren mai tarin albarka. Yau muna karatu ne na littafin Al-Iziyya a cikin fiqhun Malikiyya. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, wanda Abul Hasan Ali Al-Maliki Ash-Shazili ya wallafa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, ya safinta masa da mafi kyakkyawan sakamako. Za mu tashi darasi na biyu a halqa ta 32 a wannan masallacin, ta 37, halqa ta 37 a wannan masallacin mai tarin albarka na An-Nur, wanda muna bayani akan abun da ya shafi albabu al-awwal, shine babi na cikin tsarki, wanda malam ya jeranto mana wasu ababe da mun karanta akan abun da ya shafi ruwa da kuma abun da yake sanya ruwan su fita daga masu tsarki, da ma irin yadda idan ruwa suka hadu da abun da yake najasa, ya hukuncin su da makamancin wannan. Daga yau za mu tashi akan fasli da yazo ya rabe muna tsakanin darasin da zai zo da kuma abun da ya riga ya gabata. Idan aka ce faslun, shine karatun da zai rabe maka abun da ya gabata da kuma abun da zai zo maka nan gaba. Wannan faslin zai bayani ne akan abun da ya shafi watan kullu hayyin fa huwa tahir, duk wani abu mai tsarki, duk wani abu mai tsarki to duk wani abu wanda yake raye, duk wani abu da yake raye to wannan abun watan tsarkakakke ne. Haka shi wannan yana bayani akan hukuncin abun da ya shafi taharatul ahya. Wannan faslin yana bayani akan abun da ya shafi tsarkin waɗanda suke raye, hukuncin abun da yake raye, ingancin tsarkinsa. Shi ne malam yake cewa kullu hayyin fa huwa tahir, duk wani abu da yake rayuwa, yake raye a wannan duniyar, to malam yace mai tsarki ne wannan abun, tahir. Idan aka ce tahir, mun yi bayanin abun da ake nufi tahir ko, shine abun da yake da yana da tsarki. Kishiyar tsarki shine an-najis. Idan aka ce fulanun najis, wane najasa ne, ma'ana baya da mi, baya da tsarki. To tsarkin kishiyarsa, kishiyarsa najasa ce. Ina fatar mun fahimta, kishiyar tsarki najasa ne. To duk wani abu da yake rayuwa a duniya, malam yace wannan abun tahirun, mai tsarki ne, adamiyan aw ghayruhu, dan adam ne ko kuma wani dan annabi adam, dan adam ne wanda yake raye, kana zalikal hayy, dan adam wanda yake rayuwa, aw ghayruhu ko kuma wani dan adam. Kamar irin misalin abu ne shafi kare, alade da makamancinsu, saboda li'anna alhayata illatu tahara, ita rayuwa ita ce illar tsarki. Idan akwai rayuwa to akwai tsarki, idan babu rayuwa kuma babu mi, babu tsarki, sai abun ya kasance ya zamanto najasarta, ya zamanto najasa. Ta kali wujudiha fil an'am inda wujudiha wa fuqdaniha inda fuqdaniha, kasancewar idan aka samu abun rayuwa a duniya, ko da dabba ce, to wannan dabbar a karan kanta mai tsarki ce, sai dai ya kasance musulunci ya zo ya keɓance da wani abu na rashin tsarki, kamar da aka aka yi bayani ga karnai cewa idan suka yi amfani da kwano to wannan kwanon ya fi zama me mai tsarki amma shi karan kansa a matsayin yana rayuwa to alita ce tsarkakakka ina fatar mun fahimta shine malaki cewa kazalika arquhu haka ma abun da shi guminsa gumi arq muke cewa zufa ko to zufan duk wani dan annabi adam wannan abun na zufa watan abune mai tsarki zufan mutum abune mai mai tsarki mali yace walu'abahu ko walu'abuhu haka kuma abun da ya shafi miyonsa miyon miyomi ala zancan mutum kenan abun da yake raye duk wani abu da yake raye miyonsa mai tsarki ne wa mukhaquhu haka ma majinarsa kaga kazanta ce amma tana da mi yanzu idan misali abinda malaka yake so nuna mana shine cewa dangumi zufar mutun ya shiga cikin ruwa da mutun zai amfani da su wajen ibada shin wa'annan ruwan masu tsarki ne ko ba su da tsarki suna da tsarki saboda ai a baya malaka ya mana zancen cewa abinda ya takudu da abin mai tsarki ne ina ba ta kubanta duk abinda ya takudu da abin mai tsarki ne to da ruwa dan gumi ya zuba a cikin ruwa bai hada kasancewar su zaman to ba su tsarki haka dan abin da ya shafi watan miyau ya fada cikin ruwa to bai hana ruwan su kasance masu tsarki haka kakin mutum mura majinar mutum zai kako idan ya kako majina sai ta fada cikin ruwa to bai hana wannan ruwan aka kira su da mi masu tsarki na ba ta mu fahimta bafu to wannan shine abin da malaka yake so ya nuna muna sai malaka yake cewa wadam'uhu da kuma hawayensa hawayen abin da yake raye abu ne mai tsarki hawayen abin da yake raye abu ne wanda yake da tsarki wa baydahu ghayral madri da kuma watan kwansa kwan duk abin da yake rayayye kwan abin da yake rayayye to shi ma mai tsarki ne kwan abin da yake rayayye shi ma abu ne mai tsarki ina fatan mun fahimta mala ce bizalil mu'jama da zalul mu'jama ya ga ce zalul mu'jama shine zalul mai danda mai dugo za dalun zalun dalun zalun basa ko kun fahimta ba ya ga ce bizalil mu'jama zalul mu'jama shine dalun da ake ma dugo mu'jama shine abin da yake da dugo kun ba ci karatun ko wa huwa al mutaghayyir ghayatu ghayb wa baydahu wansa abu ne wanda yake memi mai tsarki sannan kuma ghayral madri amma banda wanda yake gurbatacce duk wanda ya gurbace kusan akwai ko wanda yake gurbacewa wanda yake lalacewa ai wanda ya gurbace baragurbi shi ake kira baragurbi ko to ai baragurbi to baya cikin abun da yake mai tsarki sai ce ghayral madri ko ma bayan wanda yake baragurbi bizali almu'jama kace madri za bizal sai ce wa huwa almutaghayyir muntin shine wanda watan fansa ya canza mai wari idan aka ce almuntin wanda yake da kai ina ba ta kun fahimta duk wanda ya ribe baragurbin kai to ya fita daga cikin kai ne abun da yake da tsarki amma idan kaza ko agwaga ko makamancin abun da ke yin kwai sai yayi kwai wannan kwan a karan kansa menene mai tsarki ne ina fatar mun fahimta wannan shine abun da malaka yake so ya nuna muna walabnul adami fi hali hayatihi haka nonan mace take raye a lokacin halin da take cikin rayuwa nonan annabi adam nonan dan annabi adam kaga da namiji da mata wake da nono wake ta tsaro a gonsa mace ko to ashe nonan mace idan tana raye abu ne wanda yake da tsarki abu ne wanda yake da tsarki amma a lokacin da take cikin halin rayuwa idan ta rasu idan mace ta rasu to wannan nonon kuma ya zama tomi najasa ba sa ku kun fahimta ba idan mace ta rasu nonon ta ya zama ya zama najasa bai halitta a bai wa jariri wannan wannan nonon saboda wannan abun najasa ne ku kun fahimta haka kai idan ya gurbace ya zama tubar gurbi to bai halitta a yi amfani da shi saboda najasa ne ina ba da mu fahimta sana kuma hawaye na duk abin da yake mai rai hawayen abin da yake da rai yake nimfashi a duniya to hawayen kuma miye abu ne mai tsarki haka abin da ya shafi murar abu majinarsa majinarsa wannan abin mai tsarki ne haka abin da ya shafi lu'abu miye lu'abu muka ce miyau miyon dan annabi adam ko waninsa shi ma abu ne wanda yake da da tsarki sabani muna ganin kamar wannan abuwa ne na kazanta ko amma a zahirin gaskiya a hukunci na shari'a bane masu tsarki ina fatar mu fahimta to sai malai yake cewa walabnu mubahil akli tahir duk abinda aka halitta maka cin sa duk abinda aka halitta maka cin sa to nonan sa tahirun tsarkakake ne duk abinda aka halitta ma mutun watan ya ci to wannan abun nonansa abu ne wanda yake mai tsarki kamar mi sai malai kawo na misali ce kalbaqari kamar saniya shanu nonan shanu abu ne wanda yake da tsarki saboda an halitta mu cin mi cin shanu suna cikin abun da ya shahi dabbobi na ni'ima guda hudu dabbobin ni'ima guda hudu ne wanda Allah subhanahu wataala yayi bayani a suratul an'am daga ciki in ka doka Allah ce samaniyatu azwaj ko in ka da kowanne da dangi da zumun sa sai shi takwas kenan in ka doka samaniyatu azwaj da farko in ka doka faro daga manyan sama raqumi da taguwa ko raqumi da taguwa sa da saniya sannan kuma rago da tinkiya sannan kuma gunsuruda da akuya wannan sune dabbobin ni'ima to duk wa'annan abun an halitta mu na cin su amma ko akwai abubuwan da ba su ba wanda an halitta ci akwai wasu abubuwan da an halitta mutun ci wanda ba wannan barka cikin dabbobi na ni'ima sai dai wa'annan su ne abun da ba konkonto babu shakka game da wa'annan ababe ina fata mu fahimta to wa'annan ababen guda hudu gaba ɗaya nonan su halal ne ka tatso nonan ka sha balma akwai hadisi ban manta ba Tirmizi ya fitar da shi cewa na daga cikin abun da ake amfani da shi wajen magance matsaloli na jiki shine yawaita shan nonon saniya yana da wasu sinadarai a ciki wanda yana tasiri wajen walwala sihiri malace kalbaqari kamar shanu wal ghanam idan aka ce al ghanam da awaki da tumaki su shiga ciki da awaki da tumaki su shiga cikin al ghanam sai ce kuma wal ibil da kuma shanu duk da ai ta saniya mace sha abinan raquma afraqumi matarsa ba a kiranta al ibil da larace daga ji an ce al ibil da al ibil suka ce ismul jinsi ne wanda yusta'mal fi ar-rajul wal mar'a sannan kuma la wahid lahu min jinsihi bai da lafazi guda dai kace al ibil alanihin guda ne ko kuma sai da diyawa ne amma al mufradi bai da da Allah ce afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat ana bihi raqum ani baraqumi da yaba bai da mufrad jam'i shi al mufrad lafazin sa bai da mufradi kamar da kasan kamar annas bai da mufradi a jam'a mutabagakin sa a yaran sa ba a cewa ga mufradikin yanzu misali na ce tilmizun ta guda dai ne ko jam'uhu talamis to shi kuma annas me mufradikin sa bai da haka ne shi ma al-ibil bida mufrad a cikin jinsin sa ina ba da mufrad kuma yusta'mal fi dhukuri wal inas ana amfani da shi wajen namiji da mace amma al-jamal idan aka ce al-jamal kuma sai a ce jami'in sa al-jimal haka ne ko ay Allah ka ka annahu ma sha Allah ka annahu jumalatu sufu a suratul mursilat kenan ko wannan jami'i ne to kuma Allah ya kawo matarsa a Qur'ani ina aramu matar raqumi a Qur'ani سبحان الله. أن كاو كلمر ماتر دلفز ما تاكاو شبا دلفز النمجي با سنة ديوة إن أكاو أهود أن كاو سا سنوكم هريو أتكين سورة الشمس هذه ناقة الله كنا ناقة مفر أم ناقة ما تتكو أنا نهي تاغوات تو يأغا تي ناقة ناقة شيني تاغوة ما تكينن نمي سيأتي الجمل أما إذا أغا تي الإبل تو يهدي مزادا da mata kamar da aka ce annas ya hade maza da mata mun fahimci karatun ko to da ka dukkanin wa'annan abubuwan an halitta mu cin su sai dai kuma nake da suna an halitta mu shan kuma madarar su tana da amfani sosai kware da gaske sannan kuma wani abu da malamai suka yi bincike shine cewa daga cikin wa'annan shan wa'annan nonon idan aka tatso daga cikin abun da ke sanya kaifin hadda musamman ma nonon raƙumi daga cikin abun da ke taimaka wa mutum wajen wajen fahimtar karatu. Shi yasa in ka lura in bahilla ce na karatu, bahilla ce wanda yake daji, wanda yake kiyo, za ka ga yana da ƙwaƙwalwa. Ko kuma da shan wa'innan ababen yana taimakawa. Wallahu almusta'an. Mala ce wa kadhalika bawlu, haka bawalin wannan dabbobin da aka halitta aka yi bayani dukkanin su suma ba rishta bace. Bawalin su ba rishta bace. Wa raji'uhu da kuma kashinsa da bawalin da kashin gaba ɗaya ba a matsayin yake ba, ba a matsayin najasa yake ba. Ina fatar mun fahimta mafhum jayyid. Sai ce amma malam ya taghadda bi najisin, matukar bai cin abin da yake najasa. Idan aka samu dabbar da aka halitta muku ci, sai aka samu tana cin abin da yake najasa, to kashinta da bawalinta ya zama tona shi sashi ma, domin kashi natija ne na abinda mutum yake, abinda dabba take ci. Ko a yanzu misali an ka dauki rago, to me yake ci? Harawa ce da bisa da kowa, su kuma abin da suke tsarkaku. Ko abin wanda ke da mai tsarki, da ka kashin sa bane mai tsarki. Na fatan ku kun fahimta, dan kashin akuya ya tabe rigar ka, ba a cewa najasa da kana najasa, ba a kiran ka da najasa, ko kuma ta fitsarin ya shafe ka, ba cewa jikin ka da najasa, saboda wannan abun a karan kansa mai tsarki ne. Ina fatar mun fahimta. Malam ya taghadda, malam ya taghadda bi nashsin, matakar baya abun nan, baya cin abun da yake najasa. Wal ibnu ghayriha tabi'un li lahmihi, nonon abun da ba wa'annan ba, to yana biyar hukuncin naman ne. Ma'anar abun da malam yake so ya nuna muna shine idan abu ya kasance haramun ne aka haranta maka ci, to nonon sama ya haranta ka ci sa. Kamar da idan aka haranta maka abu, musulunci ya haranta abu, hata cin kuɗin abun a bangaren kasuwanci ya haranta ta hanyar ayi mu'amala. Misali yanzu alade, alade kaga alade a musulunci cin alade ne haramun ne, da haka mutum ya sai da alade ya ci kuɗin sa yami ya haranta. Ina batar ku fahimta. Mutum ya yi amfani da kitsen alade ya fitar da shi ya sayar, Usman suna ganin ya haramun ne yake ci, saboda abun haramun ne, asalin abun haramun ne. Amma idan mutum ya nemo irin misalin kamar damu, dan ka tatso kitsen sa ka fitar da shi kana sayarwa, wannan ba illa a ciki. Ina ba da mun fahimta. To da haka duk abun da aka haramta maka cinsa, to me aka haramta mu ci? A shari'ar musulunci, inji malamai, suka ce ababen da Allah ya halitta wa dan annabi Adam sun fi abin da Allah ya haranta masa yawa. Abin da Allah ya ce an halitta maka halal ne, sun yi ababen da Allah ya haranta wa mutum yawa. Yanzu kaga cikin abinci, cikin dabbobi, an halitta mana cin rago da tunkiya da akuya da bunsuru da abun nan muke suna raƙumi da taguwa da kuma sa da kuma saniya, duk wa'annan halal ne. To amma idan aka ce ka halitta abinda aka haranta maka, sai ka ce alade, daga alade sai me? Sai jaki, daga jaki sai me? Doki malamai sun tattauna a kansa. Na'am, kare yana cikin abinda haramun ne cinsa, amma shi kan doki babu wani nassi sarihi da yake cewa harancin cin doki, babu kwata kwata babu. sai sai Ibn Taymiyyah wasu sun halattacin doki kuma an samu magabata wanda sun ci da baki yana ba da ruwan bayanta nan kusa kusa gare mu ma an samu nan kusa mallan jami'an Sokoto akwai wanda su sun yanke dawaki sun ci ana samu wanda suna ganin babu laifin cin naman doki sai da wasu malamai suna ganin kamar irin malaman malikiya sun dan kabrara suka ce haramun ne sai dai kuma babu wani dalili wanda ya nuna cewa harancin wannan abun to haka walabnu ghayriha tabi'un lilahmihi nonan wani wayanda ba wayannan ba yana biyar hukuncin wancan abun ne fama hurrima aklu lahmihi falabnuhu najasun duk abun da aka haranta cin sa to nonan sa ma najasa ne duk abun da aka haranta cin sa nonan sa ma najasa ne misali kai sai mallai fara kal khayli saboda su a fahimta su al khayl abun ne wanda an haranta dawaki al khayl dawaki wanda yana da sunaye da dama ana cewa al hisan namiji kenan ko sanan matarsa sai a ce mi da larabci matar godiya ya ake ce mata da larabci alfarsu suka ce alhisan namiji ne alfarsu mace ce amma shi kuma alkhayl ya hada maza da mata kamar da muke bayanin alibil ko kuma la ce aklu lahmihi falabnuhu najisun kalkhayl kamar dawaki agun sa shan nonan doki menene haramun ne dalili saboda ya dauki fa'idar cewa doki cin doki cin naman doki haramun ne amma da wanda suke ganin cin naman doki halal ne kiran shan nonan doki yami ya halita wal bighal da alfadari da alfadari duk da wasu suka ce shi albighal an dai ambaci albighal ne saboda shi naman sa haramun ne amma shi karan kansa albighal bai da nono madarsa bata da nono alfadari kasuwai Allah ya bayani ya ce alkhayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina su kawai abin da yasa aka halice su Allah ya ce alkhayla wal hamira wal bighala litarkabuha su suka cikin malamalake su dallabe da wannan ay suka ce ai wannan kawai suna cikin al muwasilat abuwa suke sada mutane da juna suke naqali adwatun naqal kamar irin jakil da Allah ce alkhayl wal khayl dawaki wal hamira da kuma jakuna wal bighal da kuma alfadarai litarkabuha wa zina dan ku hausu ne kawai da kuma ku dinga yin kawa da suka cike tun da haka ne to hukuncin da aka yi majaki shi ma ya kama alfadari sai dai kuma malamai su musaraddi kware da gaskiya akan wannan zanci malace wa ma kuriha aklu lahmihi kuma duk abun da aka karhanta aka kiyamaci cin naman sa kasab'u kamar zakuna dangin zaki shine asaba zakuki karcin naman zaki gun malaman malikiya nan menene bakaruhi ne an kiyamaci ana wannan sha fada kullun yace nace ya kamata kowa ya rike wannan karatun ko kuma ce ahkamut taklif guda nawa ne guda biyar dami satin da wucewa mun ga yesu anan da farin alwajib nabi almandub na uku almubah na hudu almakruh na biyar alharam ya kamata a ce kowanne ya san wannan ababin guda biyar alwajib almandub almubah almakruh alharam wannan sune abubuwan hukunce da Allah ya dora ko abai zamanto wajibi kanka ko ya zamanto mandubi ko ya zamanto mubahi ko makaruhi ko kuma harama to cin naman zakuna makaruhi ne an kyamaci wannan abun an kyamata suka ce to dan haka falahmuhu falabnuhu makruhun to tunda an kyamace sa to nonan shi ma makaruhi ne shan nonan zaki menene makaruhi ne sabata wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun kadh-dhubabi wan-namli wad-dunu tahiratun wa maitatu da da mushe maskaikin aka ce mushe maskaike ne ko to da mushen abunda mala nafsa lahu abunda baya da jini a jike sa kusa akwai dabbobin da ba su da jini akwai kwarin da ba su da jini kamar mi kamar kamar fara ya kamata mushannin sai su dinga abun nan na'am yanke su eh zuwa ba ta da jini dama ko annamul tururuwa ita ma ba ta da da uje shi ma bai da jini uje bai da atan Allah subhanahu wataala sunatullahi ce wannan ko halittar Allah subhanahu wataala ce allazi ataqana kullu shay'in haka ne ko wanda ya ya kore wajen halittar ababe da dama to mushin abunda bai da jini mushin abunda bai da jini mai tsarki ne duk abunda bai da jini sai ya mutu to kaga kiran ya zama to mi maske ko to maskansa abane mai tsarki ina ba da mafayinta sai malaika mun misalle kamar haka sai ta mi kazzubabi kamar kamar kuda kamar mi kuda kuda kuda kuda ba sa da baya da jini da yake gudu cikin jikin sa baya da nerva da take circulation jini a cikin sa wannan da kuma tururuwa ai musa tururuwa ko to tururuwa ita ba ta da ba ta da ba ta da jini da yake gudana cikin jikin ta wadud da kuma tsutsa tsutsa take take tahiya cikin kasa take yawo a kasa ita ma ba ta da ba ta da jini to kuma suna da yawa wanda ba sa da ba sa da ba sa da jini ko hatta kudama ta da jini kudama ba ta da jini ba ta jabe kudama ba ta da jini jini bai gudana cikin jikin ta eh ina ba ta mun fahimta suna da yawa lullufa lullu tare jini tuwa ba da jini ata Allah subhanahu wataala ya kware cikin wasu aba cikin ababe da dama cikin kowane bangare Allah gwani ne to duka wayannan ababe da muka ambata tahiratun maskan su abane mai tsarki dan sun fara cikin abin da zaka yi amfani da shi cikin ruwa haka da zaka yi arwalla ko wankan da ba to baya cutar da wannan baya cutarwa ina fatar mun fahimta bafo jama'a mun fahimci wannan karatun ko a ƙara mai ta malam Jabir an mai mai tashi mali yake cewa faslun fasli kullu hayyin fa huwa tahir duk wani abu da yake raye to mai tsarki ne adamiyan aw ghayruhu dan adam ne ko kuma wani dan adam dabba ko makamancin wannan wa kadhalika araquhu haka ma abun da ya shafi guminsa zufansa wa lu'abuhu da kuma abun da ya shafi miyansa wa mukhaquhu da abun da ya shafi majinarsa wa dam'uhu da hawayansa wa baydahu da kuma abun da ya shafi kwansa ghayral madiri wanda bai gurbace ba ba bara gurbi ba bizaril mu'jama da zalim mai dadda a sama za kenan wace in baka gane shi ba wa huwal mutaghayyir shine wanda ya sauya a cikin sa almuntin wanda yake da da dai da karni wanda ya fara wa in ya rube kenan sai ta wari ko sai ce walabnu aladami fi hali hayatihi tahir nonan dan adam mace wadda take raye a hali take cikin rayuwa to nonan ta wato ainihin mai tsarki ne walabnul mubahil akli tahir kuma duk abunda aka halitta maka ci nonan sa shi ma abane mai tsarki kalbaqari kamar saniya wal ghanami da awaki da timaki wal ibl da kuma abun da ya shafi wato raquma wa kadhalika bawluhu haka ma abun da ya shafi dangin bawali hitsarin wayannan ababen wa raji'uhu da kuma kashin sa malam yataghazza bi najsin matakar dai wannan dabbar bata cin abun da yake najasa walabnu ghayriha tabi'un li lahmihi nonon wani da ba wayennan ba da aka ambata hukuncin sa yana biyar naman sa fama hurrima fama haruma akluhu aklu lahmihi falabnuhu najisun duk abin da aka haranta maka cin sa cin naman sa to da aka shi ma nonon sa haramun ne kai amfani da shi wajen sha kal khayli kamar abin da ya shafi dawaki wal bigali da kuma abin da ya shafi alfadarai wal hamir da kuma abin da ya shafi jakkai wa ma kuriha aklu lahmihi kuma duk abin da aka kiyamaci wato cin naman sa kasaba'i ay kasab'u kamar abin da ya shafi zakuna falabnuhu makruhun to dan haka nonan sa shi ma abun kiyamata ne an kiyamaci kai amfani da shi wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun da kuma watan mushaykin abunda ba jini a jikin sa da yake gudana sa'ilatun ayi gudana kazzubabi kamar kuda wan namli da kuma tururuwa wadudi da kuma abun da ya shafi tsutsa bahiratun duka wayennan masu tsarki ne yanzu mun bai shi karatun ko mashi so nake kowa an yaje wakilci mu a wajen karantar da wannan littafin kai ma ka iya karantar da shi mallai ce faslun fasli da yazo ya rarrabe muna abun da ya shafi karatun da ya gabata da karatun da zai zo nan gaba da kai an ce faslun to akwai ban tsakanin abun da zai zo nan abun da za a yi yanzu da kuma abun da aka gabatar mallai yake cewa maitatul adami ghairul anbiya'i najisatun yanzu zai mana bayani kan hukuncin mushan gawar dan adam mushan dan adam idan mutun ya mutu to gawar sa shin gawar abace mai tsarki ko kuma najisa ce to wannan shine karatun da mallan zai mana bayani sai yace maitatul adami gawar dan annabi adam ghairul anbiya'i banda annabawan Allah gabaɗaya kaf ba a yadda wani daga cikin su ba najisatun najisa ce idan mutun ya mutu to wannan gangar jikin ta sami cece najasa shi yasa aka ce idan mata ta rasu to bai halitta ba danta nonon ta ya sha saboda ita karan ita mita ce to dan nonon ya zama to najasa ina fatar mun fahimta to dama abu ne ke sa abu ya zama to mai tsarki abu ne rayuwa to kuma rishin rayuwar yake sa abu ya zama to abun da yake najasa sabanin abun da yake baya da jini a jiki a wanda yake gudana cikin jikin sa yanzu dan fara ta mutu maskai dan fara ta mutu sai a ce kawai shi ba a ce maskai ce amma kaga yanzu an ga kuskure zaban kaga shi a dan tangadi baka yanke ba in ya mutu in ka ci ko ka ci maskai haramun ne cin sa ina ba dar mu fahimta ko kun bayanci karatu amma dan fara ta mutu ba ta da jini ko to ba wani abu da zaka abun ba wani abu da kawai sai ka daidaita da idan kawai ka soye sai ka sa mata mai da yaji ka samu ka daidaita ina fatar mu fahimta amma gawar annabawan Allah gawar su gangar jikin su bayan mutuwar su suna cikin tsarki wannan khususiya ce da Allah ya yawa annabawan su domin suna da wata matsayin da ba wanda ke da su sai wanda yake annabi to tunda haka ne bayan sun rasu jikin su ma najisa ne amma kai da ni da mu duka baki daya idan muka warasu to wannan gawar ta mu ta zamanto najasa yasa amfani da wani abu daga cikin jikin wanda yake mamaci najasa ne haramun ne in ba masu aiki da aljannu bokaye ba su da yake sanyawa mutun ya mutu kuma a ciro musu wani abu na gangar jikin sa ayi amfani da shi wannan ya kasance haramun ne kuna nasiha ga masu yin wannan abun su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su da cewa su ma za a wayi gari wata ranar za a sanya su a cikin kabari sanan wa allaysa lil insani illa ma sa'a abinda mutun ya aikata wato zai gani kuma abinda ba su sani ba shi ne cewa ko sun sani sun ki ganewa cewa wannan yin wannan abun fa zalunci ne wa dan annabi adam shi kuma Allah yana yafe laifin da yake tsakaninka da shi ne amma idan ya shahi tsakaninka da ran annabi adam to ba shakka sai in ya yafe maka Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe maka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan nasiha ta shiga cikin kullun mu baki daya sai ma ce wa kadhalika maitatu ma lahu nafsun sa'ila haka irin abunda yake da jini da yake gudana cikin jikinsa duk abunda yake da jini cikin jikinsa na dabba duk dabba take da jini cikin jikinta wanda yana sirkile cikin jiki to idan ya mutu shi ma najasa ne ko kun fahimta gawar mutum idan mutum ya mutu gawar sa najasa ce amma idan yana raye baya dabbai bai taba kasancewar najasa ko da ko akwai najasa tare da shi wata rana Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda ya fito cikin gari yana yawo sai suka yi kurazuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Hurairah sai ya dan boye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya duba sai gansa ba sai ya wuce wasa sai Abu Hurairah ya zo majalisi aka zauna sai Allah ya ce ba Abu Hurairah kamar dazu na ganka sai ce ya annabin Allah wallahi ko da ka ga ina cikin hali na najasa ne shi yasa na kiyamaci mu hadu da kai sai annabin Allah ya ce masa innal mu'min la yanjis musulmi bai taba lamuntuwa da najasa ba matukar kana rayuwa da imani to kai ba najasa ba ce amma da lokacin da mutun ya rasu kuma wannan gawar ta zamanto ta zama kuma abinda zai baka mamakin malam Jabir shine fa duk abinda mutun yake ta kuri a rayuwa fa yana mutuwa to ya zamanto abincin wasu dabba haka ne ko ba ka bane kana mutuwa a yanzu kawai su gara da tsuta sun samu abinci ka so ko baka so ba duk karatunka duk iliminka duk mulkinka duk kudinka ba sa gaban manta tsakanin mai kudi da talaka da malami da jahili da sarki da wanda ake mulka ba sa bambantawa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to duk abin da yake da jiki a jika yana yawo to wannan abu in ya mutu shi ma najasa ne mushan sa najasa ne kal qamlati to au al qumla ita ce qeya kwarkwata ai mun san kwarkwata ko kun ga kwarkwata tare da mi akwai jini a tare da ita qeya akwai jini a tare da ita to qeya abun nan idan ka fesa turare maganin ta sai ta mutu to wannan abun najasa ce saboda akwai jini a tattare da amma kuda idan ka fesa musu magani suka mutu wannan ba najasa ba ce ce sanya ai aka ce idan kuda suka fada a cikin abun shinka ko abun shanka to ka ƙara dona sa saboda abu kuke saboda bi Allah ya sanya masa yana ko te negative da kuma positive akwai magani kuma akwai rashin lafiya in ya fada da rashin lafiya kuma sai wancan ai wancan da ka ƙara dona wa sai magani sai a samu victory kin da zai kashe wancan rashin lafiya wani ikon Allah ba kuje hobe jimawa a duniya na cikin halittun da ba sa jimawa a duniya a taba gani wani bincike akan kuje da aka yi Allah akalla duk kuje zai haifa da kaza na manta wannan bincike wata ina tana zan kawo muku shi ina da shi a rubuce sannan kuma iya adadin awan yake a duniya ya rasu ka kashe shi ko bai kashe shi mun in lokacin kawai wannan awan yake ya bar duniyar Allah ya sanya musu awqatu muhaddada ina ba tar mu fahimta malam ta alal mashhuri akan abin da yake watan al-mashhur akan abun da yake azance wanda yake mafi inganci cewa qeya tana najasa ce sai ce wal barghuf barghuf wani baro ne kamar kenkesu zaka shi kamar kenkesu da turanci ana kiran sa pis p e c a p e u c a da Hausa ban san sunan shi ba amma dai da turanci ana kiran shi pis wanda zaka shi kamar kenkesu yake zaka shi kamar kenkesu yake shine barghus inda abul qassar gun aw sheikh abul qassar yace barghus shi ma idan ya mutu na sace wama ubina min al hayy da abinda aka yanko daga wanda yake rayayye daga abinda aka yanko daga abu mai rai duk abinda aka cirike daga abinda yake rayayye to shi ma zan najasa idan aka kama mutum aga cire masa farce wannan farce najasa ce amma a jikinsa kan ba najasa bace ina ba zan ko bayanta idan aga cire mutum hannu to wannan hannun ya zama tomi najasa amma shi mutum can ba najasa bace duk abinda aka cire daga aka yanko daga abin mai rai to shi ma ya shiga cikin babin najasa min awil mayyit ko kuma abinda aka ciro daga matacce ko mutum ya mutu a ciro wani abu na na gangar jikinsa kusan fa ana yi fa akwai kazaman mutane wallahi wanda Allah ya cire musu imani ba imani kwatkwata a zuciyarsu kaga mutun yaje makabarta ya tono kabari ya samu jara'a kai mutun na kwance yanzu shi fa ya rabu da duniyar baki daya ina cikin wata rayuwa wanda tana jiran ka tana jirana amma kuma zai iya samun karfin halin zai iya zuwa ya kai atak ga wannan rayuwar da wannan gangan jikir ya ciro wani sasan jikinta ibin yazo ya bai bukata da ya cigaba da rayuwar duniya wannan bai tabbaci zai samu duniyar kuma zai samu ba Allah ya samu wani lafiya zaka duk abin da aka ciro ga a jikin mutum mai rai da yasa ne haka abin da aka ciro ga mutum mamaci shi ma da yasa ne sai malai ka ba mu labari yake cewa mimma tahulluhul hayat cikin abin da rayuwa take gudana a gare sa sai ce kalqarni kamar qaho kamar qaho a lokacin da sa yake tsaye qahonsa wannan abin ba da yasa ba abin ne tsarki amma daga lokacin da aka cire masa wannan qahon ya zama tomi na yasa ina ba da gumbayinta daga qaho idan aka yanke sani aka fi da yanzu an yi an ta tsara shi a matsayin najasa kalqarn ay kalqarn sai ce mi wal azmi da kuma kashi kashe kashe idan aka cire mutum kashe ko kuma dabba ko kuma aka yanka dabba aka cire kashin to ya zama to najasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam cewa idan kuka ci abinci to kashin in za ku yar ku dinga yin basmala ku dinga cewa bismillah saboda abincin wasu halitta ne abincin wasu halitta ne idan kace bismillah lafsu zakai da kashinka to sai a samu wani musulmin aljani mai bota wa Allah mai qiyamul lail mai azumi sai doka ya ci sai kuma Allah ya baka lada amma idan ka wulgar da shi kawai kai dadin namun ya jaka kawai sai ka taune ka zubda baka basmala to shedanun aljannu ɗan daba sai su doka su ci ka ciyar da su kenan ko Allah ya kare mu to kashi abane wanda yake najasa gaba daya sokunci najasa ne ina ba tar mu fahimta wazufur da kuma akai fa ko kofatu dan Allah shi ke da akai fa da wasu cikin kwari wasu daga cikin dabbobi suke da kuma kofatu to kuma kofatu idan aka cire sa a raye ko a mace kazanta ne najasa ce kofato idan aka cire sa a raye ko a mace to wannan abin ya kasance kazanta ina ba tar mu fahimta wal jildi da fata ita ma najasa ce amma idan aka rina ta ai kusan rina ko ana jim a jema ta ko wajen majema sai su zama to sun jeme ta to idan suka jeme ta sun halittar da ita kaga ai kafin a samu irin ai ciwon ci gaban nan ko a shekara in ga dauki shekara 40 baya tabtawa ba masallaci mai tafi haka shekara 40 baya tabtawa ba masallaci mai tafi haka ba ma san wata banka ba haka ne kawai buzu ne ke da kai ga ba ke ce ba abinda agale bi ko suke cewa buzu a wata wani yare shi ne kawai ke da kai kana jewa shi ake yi amma kawai fatar haka ne ta kadaya kun ji sace amma idan aka ji mata to kuma an halittar maka da ita ina ba tar mu fahimta kuma tana da amfani da yawa ana kaga ana ji mata ayi tufafi da ita ko ana abubuwa ana silke da ita na abin da ya shafi na yaki ana gidan takubba da makamantan wannan ana takalmi da ita duka wannan ana yi ina ba tar mu fahimta duk da wasu ma da hadda da kirgi na irin fatar jaki ana abun nan da shi ana takalmi da shi imam ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsir suratul taha lokacin da Allah yake cewa annabi Musa fa khla'na alayka innaka bilwadil muqaddas quwa imam ibnu kathir yake cewa abun da yasa Allah ya ce wa annabi Musa ya fi da takalmin sa saboda takalmin an yi su ne da fatar jaki ina ba ta ko fahimta to da ka fata ita ma najisun na gasa ci sai ma da ce walabnul maitati haka nonan abin da yake matacce idan saniya ta mutu ko tinkiya ko akuya to ba a cewa bala ta ce nonanta shi ma ya zama mi najasa tunda ta zama to najasa shi ma ya zama to najasa ina batar muna fahimtar wannan karatun sai malik ya cewa wa muharramil akli da kuma abin da aka haranta maka ci abin da aka haranta ci sai ka misali ce kal khinziri kamar alade alade haramun ne cin sa agane sannan kuma alade haramun ne amfaje duk wani abu da ya danganci duk abin da aka ce an haranta maka shi to an haranta maka duk abin da ya shafe sa shi yasa kudin alade cin kasuwancin alade haramun ne saboda a musulunci an haranta amma ba yanzu akwai kasashen da in baka yi hankali ba irin kashi kana shiga kasashen da ba musulmi ba ko to yanzu ne da wuni ka ci namu alade baka sani wallahi yanzu ne da kuri zaka ci namun alade eh saboda su kawai su alhalalu ma halla fi aidihim komi ma nama ne ka tambaye masu sahiya Abuja su baka labari da bisa shi ta aka suka biya irin garuruwa na ba wanda ba musulmi ba har cewa akwai yankan Allah as kusa yankan Allah wanda ya mutu maskai su kawai aje musu su agu su nama ne ko su agu su lahiya haraka ci daga cin namu alade haramun ne wala atan da kuma jaka atan muannas kin himar ne himar jaki al atanu jaka daga cin naman jaka ay cin naman jaka ne haramun ne ina fata mun fahimta sai ma lati wa baulul jallalati wa raji'uha da kuma kashin abin da shahi angulu kusa angulu na'am kusa angulu to kashin ta da bawalinta duka gaba daya shi ma ne yasa ne ina fatar mu fahimta wa hiya kullu haywan sai ta duk cire ko wani shine ko sai irin dabba yasta'milu an-najasa da yake amfani yake cin najasa abin da sa su ba suka ce angulu al-jallala shine angulu saboda ai galiba tana ci abin da yake duk wani kazanta zaka ga angulu tana ci daga ne ko duk wanda ya san kwari in aka ce maka angulu to akwai talamayin cin abin da yake najasa ina fatar mun fahimta to duk dabbar da kuma duk dabbar da take cin najasa to ta doki hukunci ita kanta angulun ina fatar mun fahimta wal baul malik haka ma bawalin dan annabi adam fitsarin mutun najasa ne fitsarin mutun menene amma fitsarin saniya fa ba najasa bane amma fitsarin mutun najasa ne fitsarin rago ba najasa bane fitsarin abun da shafi rabumi ba najasa bane ai har magani ake da shi ko a cikin abun da irin malam masu maganin gargajiya suna amfani da shi wajen maganin zahi ko ina maganin zahi ta kila Allah ya sa ku fara sai da shi ina magani kware da gaske ina magani sosai almuhim amma fitsarin mutum fa shine ya saki idan fitsari ta bitu fa binga to da sa ta ta bitu fa binga sai ka wanki malika wal adiratu da kuma abun da ya shafi kashin dan adam kashin mutun tutunsa shi ma kazanta ne amma sabanin tutun wayancin dabbobin da aka ambata su na ba na sa bane amma kashin mutun najasa ne sai ya ce min al adami daga mutane sai ce ghayra fadlatil anbiya amma ban da sauran annabawa ana rantsan fitsarin mutun da kashin sa najasa ne amma idan aka koma kote na annabawan Allah to fitarin su ba na sa bace saboda su annabawan Allah a raye a mace ba da su ba na sa bace ko mu bace karatu wata rana ba san abin ya inganta ba banda sihar abun asarkin cewa cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bi masa aiki da ake kira barira annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana irin da dare kusan lokacin sanyi ko cikin dare haka manzon Allah ya hana mutum ya shiga cikin dush akai tsaye idan dare yayi dare ka shedin ku da shiga sai ga cikin tsakiyar dare annabi ya hana saboda wata halitta kuma lokacin take wata yawa kai wata kila akwai wani wani dan daban aljani wani istaron aljani ya zaka ya shi sa ya baje koli a cikin dushke yana soyayya da iyali ne yana more rayuwar sa shi da matarsa sai ka kuma ka shigo ka takura masa kuma saboda kishi sai ya kai maka farmaki hukuma cika ratu eh ko zan gwatuki aljanu akwai istarokin ne akwai ɗan wanka akwai ɗan daba akwai ɗan kwaya eh Allah ko cikin aljanu akwai ɗan kwaya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya shiga makewayi da daddare kuma duk abin da ka gano maka kanka to kai ka gano duk abin da ka gano maka kanka to ba ba wanda saka shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ana kwana a daki to ana sanya masa aku shine wanda ake yin bawali a ciki wanda ga sai irin yanzu kamar irin zamanin yanzu ba can yanzu kaga mace in tana hangandi tana shin kiba to ba ta rubuwa da wata roba ko ba ta rubuwa da wata roba to wannan abun ai sunna ne a aje cikin daki eh saboda ba a son kai da kawa cikin wallahi akwai hadari akwai hadari kware da gaske sosai ma ai baka gani ba musamman ga tamar su kai irin jami'a ta haka kana kwanta zaka ji kawai an kunna famfo cikin dushi wallahi lasim kana kwanta ka ji kawai dushi tana bada ruwa karasa ta in waye kunu kuma ba kowa ka tashi ka bura ba kowa ka kashe ka dawo ka kwanta kuma kaga an ƙara kunna shi kai ka san wannan akwai dangin iblis a ciki ko to shi yasa ai mutum baya azkar yanzu ne sai kaga wata bazawar aljina ta aure shi Allah ina ga bazawar aljina ta aure mutum sai ga kawai shi duk abin sha dangi aure ma baya su da an hira aure ran shi ta baci ko da mata hirar aure sai ran ta baci in ba Allah ya tsare ba ko ba naci duk ba in ba Allah ya tsare ba kusan wani talauci ne ya masa tsohon najirin nan da iskar da shi ya masa kaga gida ya Allah raba kowa da talauci musiba ne to wannan kawai talauci ne kuma wani shedanon aljinnu ne to aka ana aje abun nan agoshin da yake yin fitsari a ciki bawali to yayi bawali ya kwanta wata rana ita bariran ta falko cikin dare tana neman ruwa to kawai ta zura sai ta dauko agoshi ko ta ga akwai ruwa ta koyi ta sha san fitsari bane nawa na annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya ce hatta mutu ba za ta taba yin ciwon ciki ba har abada har ta mutu ba za ta yi ciwon ciki ba har abada ni dalilin ta sha wannan na kaga ya zai mata ni ya zai mata magani amma nawa na sallallahu alaihi wasallam ina batar mu fahimta daka ghayr fadlatil anbiya'i banda sauran annabawa su annabawa watan ainafin ba kashi da abun nan ba abun nan bane ba ni sa bane wa min muharram al akl na daga cikin kuma abun da aka haranta ci wa makruhihi da kuma abun da aka kiyamata shi ma wannan abun na bawalin sa da kashi sa da shi ne duk abin da aka haranta maka ci ko aka kiyamaci ka ci sa to bawalin sa da kashin sa menene najasa ce sai ma ce kasabu kamar abun da shahi zakuna wadhibu da kuma abun da ya shafi abin nan kura azibu kura wal qayhu qayh shine irin me yake da suna kamar kurji ne wai kurji mutum yayi kurji haka mutum ya ji mu sai ruwa su dinga fitowa anan irin azo ai maka fasima wannan ruwan su ake kira da alqayh was sadid shi kuma sadid sadid shine kamar mutum yayi maruru kai maruru to in aka fashe wannan ruwan shine as sadid kun bayyana yanzu mutum yana yin ai kusan maruru ko yana yin ruwa ko bai ruwa wani lokaci to idan yayi ruwa aka matse zaka ga ruwan san kala uku ko ga wasu masara ga fara kuma ga wasu jijja sune asaki kira as-sadid to wannan abun kazan na jisa ne kuma wani wata musiba kun ga wannan ruwan na rantse da Allah shi ne Allah yake tafasawa ake ba in wuta su sha wallahi lazim wannan ruwan na maruru na burji in aka matso su ne ake tafasawa ai musu prepare kin su aneta normal za a jirga musu sha wallahi Allah ya kare Allah ya kare ku daka duk ruwan da suka zamanto na kurji ne ko kuma ruwan da yake maruru ne ya taru aka fashe to wannan ruwan su zamanto na jasa ko kuma mutun ya ji mu sai a zo a wanke ruwan kurjin a wanke kurjin shi ma wannan ruwan da za a samu ka bita din a wanke duka wannan najasa din waddamul masfuh da kuma jini wanda aka yake gudana yake kwarara irin a yanke dabba ko kuma mutun ya fisiya ya yanke sai jini dinga fitowa to wannan jinin najasa ne idan aka yanke dabba aka yanke rago ko tinkiya wannan jinin haramun ne shan sa haramun ne amfani da shi haramun ne na taba gani wani tsaye da sallah ban mantawa ina tunawa yake ce wadannan sa ana yanke rago ce je ya tara kwano ya kawo masa jini ya kawo masa jini yace ba wani mai zake da jini yace wai yana maganin masokiya da duk maganin likitan duniya karsa abinda zaka maganin masokiya da shi sai da jini abinda yake haramun wanda mai fatihan nan kada ta aisha kai maganin masokiya fatihan nan kada da zaka yaqini ga Allah subhanahu wa ta'ala kai amfani da shi sai da ku samu wannan wahayi na shedan abinda Allah ya haranta maka sai dinga kawata maka yin amfani da shi wajen dan ka samu sai ga kamar kana samun lafiya shi kuma alhali ba haka bane min al adami na da annabi adam aw ghairihi ko kuma wani sai idan aka yanke mutum jini ya tarara a cikin sa wannan jinin najasa ne daka in ya tabe kamar najasa za ta bi jikin ka sai ka wanke haka dabba idan ta tabe jinin ta jigin ya tabe jikin ka najasa ta tabe jikin ka sai ka wanke ina fatar mun fahimta wal qaybul mutaghayyir an halihi da kuma aman da ya canza game da halin sa an halatu ta'am eh mutun ya ci abinci sai ya dan ya zama to abincin ya narki har abincin ya narki sai mutun yayi amai to idan aman abincin kalar abincin ya canza to wannan aman najasa ne amma idan mutun yayi amai ka ci abinci sai ka maido shi a yadda yake to ba rasa bace ko mu ci karatun amai idan mutun yayi amai ka ci abinci sai ka maido sa irin yadda ka ci sa to wannan ba rasa bace amma idan ya canza daga yanayin abincin ya zama to kaga yin fara yin wani kullu haka wani masara wannan abun duka najasa ce wal muskir da kuma duk abun da yake sawar maye duk wani abu da yake sa maye najasa ce duk wani dangin abun da yake sa mutun ya sigiri ya zo ai shi ne maye ko ne maye mutun ya saki hanya ba haka bane Allah ya sauke to wannan abun da ke sa maye shi ba har duk ko miye inda zai sa maye to haramun ne kai amfani da shi kal khamri kamar giya kal giya haramun ci da sauran abun da ke dokar hukunci ta irin abun da suka shahi kwaya da musamman ma yanzu wannan zamanin da sai Allah ya sauke diyar cikin matasa sun abuka cikin shaye-shaye kai suke mutun dan musulmi da suna na musulmi yaro gashi matashi wanda in aka kai shi hadda qur'ani bai wuce shekara uku ya haddace shi amma shiga shaye-shaye kuma sai kai suke wallahi yanzu har ɗan boko mu ellakol sha suke kai har jami'a ma sha ake suke wai mutun a jami'a wai ya kwatace ya mallaki hankalin kansa amma yana buga kwaya kai ba cikin har cikin wasu daga cikin malamai sha suke Allah ya sauke ka mutun ya sake layi akwai wanda shi ya tashi ciwo mutunci to sai ya aga kwaya saboda ya ci maka mutunci da kyawu wai gane ki abin kirki ne Allah ya sauke Allah ya sauke wal mani haka ma mani najasa ce mani menene najasa ce wa huwa min ar-rajuli ma'un abyad mani namiji ya sha bamban da mani mace labadan mani namiji ya sha bamban da mani mace to mani namiji ma'un abyad ruwa ne farare ina fatar kun fahimta ruwa ne farare sakhinun masu kabri shine sakhin ruwa ne masu farare masu kabri bi musallasati digo guda uku sa kace sa shi ake nihi sa kage gwano gare take da uku shine musallata triangle kenan ko tsadiya guda uku biyu kasa dai sama triangle kenan ko ai ghalizun ma'ana mai kabri yatadaffaqu fi khurujihi da yake tunkuda tunkudar wajen fitarwar sa mani in zai fita yana tunkudowa ne ko yana kamar kana kamar yadda ake yi wa mutum allura haka yake fita ina badar mu fahimta fi khurujihi ra'ihatuhu ka ra'ihati at-tal'i mal yace iskansa kamar iskan abun nan kin dabino idan aka busar da dabino zaka ji shi yana wani karni ko wani kalar iska daban bil aini tai at-tal'i da aini at-tal' aw al-ha'i al-muhmala ko kuma kace at-tal'i bil ha'i al-muhmala al-muhmalatayn wa qaribun min ra'ihati al-ajin kuma yana da kusa da irin kanshin abin da ya shafi al-ajin irin taku zaka ji kuma yana dan kanshin duka ana maka explain ki yanzu zaka gane maniyin namiji ne sai ce wa idha yabisa idan kuma maniyin ya bushe kana kara'ihatil baydi sai zama to kamar yana warin kamar an kwalda kwai haka yake yi wa min al mar'ati daga kuma mace maniyin mace malace ma'ul asfar shi kuma ruwa ne masauri ya sa kalal yarwa a cikin sa raqiqun bai da kabri amma maniyin namiji ruwa ne farare masu kabri maniyin mace ruwa ne masrori masu wanda ba sa da kabri ina fatar mun fahimta sai ce wal wadi da kuma wadi biddal muhmala cewa al wadi wadi wa fil ya'i wajhani kuma kana kace wajhani at tashdid wa takhfif wajen ya'un kana aika sa mata shadda kace al wadi bi tashdid al ya' kuma kace al wadi ka hidda shadda sai ce wa huwa ma'un abyad wasu ruwa ne farare sakhirun masu kabri suma ya khuruju ghaliban aqiba albul suke zawa mani lokaci bayan mutun yayi bawali shi wadi ruwa ne farare da suke da dan kabri wanda suna zawa ne galiban bayan mutun yayi da bawali ina badar mu fahimta sai ma ce wal mazi shi ko mazi bi kasri dhali dai mazalun kasra kace mazi shi ne da kasri dhalil mu'jama mai digo a sama ma'un abyad ruwa ne masu farare raqibun masu rashin kabri sake masu da kabri ya khuruju inda al-ladati suna zawa ne ko suna fita ne lokacin da mutun ya ji dadi ta hanyar kallo bil in'azi ko kuma ta hanyar abin da ya shafi miƙewar al'aurarsa gabansa ta miƙe zakarinsa ya miƙe to wani lokaci mazin yake fitar mutum idan ya samu in'azi shine tashin gaba aiki ya muzakkar ko indal mula'aba ta hanyar wasanni mutum yayi wasa aw tadhkar ko kuma wajen tunani ifatahi ta'i at-tadhkari ay at-tafkir ay da ta hanyar tunani mazin yana zo mutum ta hanya guda nawa guda uku aw guda biyu afwan hanyar farin hanyar wasa ko kuma hanyar wasa wani ma kawai fa saboda tsabar shawar ta mai yawa ko za ku wanda su shawar kamar an kunna famfo take zo musu ba ku ne Allah ku cikin maza a cikin mata ko eh akwai wanda shi shawar kai tsaye ne kawai daga mazi ko da yake cikin mazi yake ai an samu wani sahabi da zo ya kai karar kansa amma ya tura wani wajen annabi sosai yace ya annabin Allah ni mutum ne mai yawaita mazi ni mutum ne mai yawaita yin mazi to ya hukunci na tana yawa ana sallama sai mazi ya zo mai wanda shi ba sha rashin lafiya ne akwai wanda shi rashin lafiya ne amma akwai wanda galibin mazi na zawa ne gun shawa wani kawai daga kallon inda ya hukakin ya tashi duk gaba da wannan duniya ba ci da mazi daga kallon inda ya kawai ana samu ko suna da yawa Allah ya sauke wani kuma tunani kaga wani kawai tunani in ya ci tunan mace haka sai sai ya sanya in ya zama to wani Ibn al-Qais kawa shi ma sai ya lalace ina fatar mu fahimta sai malai yake cewa wa ramadun najisi wa dukhanihi najisun to ramad kasan da ke da najasa to hayakin da aka kunna huta a wurin shi ma najasa ne idan wuri ya zama to ai masa bawali wannan wurin mine ne wuri ne me ne najasa da ka idan aka kunna hayaki wannan hayaki shi ma a matsayin najasa ki da ka wannan wurin baya halitta ai mi akan sa ai sallah kai ina ba da mu fahimta kuma anan ya kamata mu kwana ko mala abba lokaci yayi ko muna yi mutsara lokaci yayi to Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin karatun da muka yi in akwai bukatar wani lokaci muka yi karatu mutum bai gane ba yana da damar ya yi istifsari saboda muna nan ne da a gane manufar ita ce kawai mu rayu a irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma ta rayu a kai saboda rayuwar ibada ce rayuwar dan annabi adam gaba ɗaya menene ibada ne shi kuma ibadar ba ta yi wa sai da mi wallahi sai da karatu ibada ba ta yi sai da karatu Allah ya daurar da mu akan wannan aiki ya raya mu akai kuma ya kashe mu akai ya tada mu a shugaban masu wannan aiki shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muna tawassul da sunayen Allah buƙatunmu na alkhairi Allah ya biya muna duk me wata buƙata ta alkhairi nan Allah ya biya masa akwai daliban ilimi Allah ya sanya albarka a karatun su wasu kandida ne a bak wasu a birebe kuma suna fuskantar jarabawa ko ya Allah muna masu magiya zuwa gare ka Allah kai ke bayarwa Allah ka basu abin da yake mafi alkhairi Allah ka basu abin da yake mafi alkhairi wasu da cikin mu kuma ƴan kasuwa ne to Allah ya sanya albarka a kasuwanci Allah ya ƙara budo hanyoyin arziki masu albarka wasu ma'aikatan gwamnati ne kuma Allah ya ƙara albarka cikin aikin da ake yi wasu ba sa da aiki Allah ya basu sana'a mai albarka da mu da su baki daya Allah ya sanya albarka cikin karatunmu ya sanya albarka a iliminmu ya sanya albarka a ayyukanmu ya sanya albarka a rayuwarmu baki daya ya sanya albarka a iyalinmu ya sanya albarka a dukiyarmu ya sa mu wanye da wannan duniyar lafiya subhanakallahumma bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته